Ναι. Γεια σου Μαρία από Λάρισα. Δεν είμαι η Μαρία από τη Λάρισα. Εγώ. Α, παρεξήγηση. Πες μου. Λοιπόν, σχετικά με τον Τζουκαλά θέλω να σου πω κάτι. Τι. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι πήρετε λεφτά. Το σκάνδαλο είναι ότι στην εποχή του Σιμίτη θεσπίστηκε η υγεία του συνδικαλιστές, τουλάχιστον στον χώρο των τραπεζών, να προάγονται κατ' αρχαιότητα, ενώ από ένα βαθμό και μετά προάγησε κατ' εξαίρεση. Αυτοί λοιπόν, με μόνιμη απόσπαση, είτε στην Ομοσπονδία είτε στο Σύλλογο, παίρναν τους βαθμούς τον ένα πίσω από τον άλλο, χωρίς να πατούν στη δουλειά. Η πρόκληση είναι αυτό. Αυτός έφυγε με βαθμό διευθυντή, τον οποίο πήρε χωρίς να υπηρετεί. Αυτό είχε συμβεί και με όλα τα στελέχη τότε του συνδικαλιστικού κομματιού. Έπαιρναν τις προαγωγές χωρίς να υπηρετούν και τις έπαιρναν κατ' αρχαιότητα, δηλαδή ανά δύο χρόνια και προαγωγή. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω γενώσιμες πινακίδες για το αυτοκίνητό μου και εγώ, όπως ο Λιάπης. Γενώσιμες πινακίδες παντού. Είσαι υπέρ της φορολογίας της τώρα. Ή μάλλον να πω κάτι πιο δραστικό. Να πω κάτι πιο δραστικό. Να ξαναγίνει ο Λιάπης υπουργός. Βεβαίως θα γίνει υπουργός και να γίνει υπουργός μεταφορών και να μοιράζει πινακίδες. Δηλαδή με το προηγούμενο που υπάρχει τώρα του Λιάπη, δεν γαμπάτε. Σίγαμε πάνε να δώσουμε πρόστιμα για να πληρώσουμε τις πινακίδες. Καινούργιες. Παιδί μου, είσαι το δρόμο. Στη Μάρνη, άμα πας, είναι γεμάτο με μαγαζιά που κάνει πινακίδες τέτοιες. Όπως ο Κυριάκος έδειξε τον τρόπο όπως οι καθαρίστριες να βρουν δουλειά, και ο Λιάπης μας έδειξε τον τρόπο όπως θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά μας. Πρώτον. Και δεύτερον, σε κάθε αποθήκη υπάρχει και ένα κλειδοτζιπ. Δεν υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Κατεβαίνεις κάτω στην αποθήκη. Λες την κατσαρίδα, κάνε πιο εκεί, είναι το τζιπ. Να χωρέσουμε όλοι. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι πιο βλάκας. Ο Λιάπης, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια περιουσία, ή εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου έξυπνο και δεν έχω να φάω. Α, δεν το ξέρω. Σύμφωνα με αυτούς, εσείς ο βλάκας, να τελειώνουμε. Σύμφωνα με εμάς, ο Λιάπης. Αλλά κάτι συμβαίνει με τους πρώην υπουργούς, και όταν αποσύρονται από την πολιτική, αποσύρονται, δεν τους ψηφίζουν τη μάνα τους και είναι εκτός, κάτι τους πιάνει με τις τροχαίες παραβάσεις. Δεν θυμάσαι τον Κουλούρη που πάτησε τον αστυνομικό. Πότε το θυμάμαι και τι έγινε, γιατί. Τώρα ο Λιάπης, τίποτα δεν έγινε, τι θα γίνει. Κουλούρης πάτησε τον αστυνομικό και πού είναι, μέσα στη φυλακή. Πού θα ήταν ο Κουλούρης, πουθενά. Αυτός ο Μηταράκης είναι σοβαρός. Ο Μηταράκης δεν είναι σοβαρός. Όπως τον βλέπεις, πώς τον κόβεις. Για πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν σε ρωτάω γι' αυτό. Ρίση, δηλαδή το αποδεικνύει ο άλλος ότι δεν είναι ηθικό, τουλάχιστον, να μην πούμε για τον νόμο, άστο αυτό, ότι δεν είναι ηθικό λοιπόν να είναι υπουργός και ταυτόχρονα να έχει μετοχές μιας εταιρείας που συμμετέχει στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει κάνει μια τεράστια κομπίνα ενάντια στο ελληνικό κράτος, και αυτός το βρίσκει εντάξει. Πέσαν τα μαλλιά τελείως. Τρώμαξα, παιδί μου, νόμιζα τα βυζιά έτσι πως το πες. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα με το Λιάπη, ξέρεις? Ποιο είναι? Όταν η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της. Όταν το κράτος κάνει σωστά τη δουλειά του και όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν σωστά τη δουλειά τους, οι πλούσιοι, οι φραγκάτοι πληρώνουν. Άντε και στη λίστα Λαγκάρτ, παιδιά. Να σας πω, ρωτήστε τον κύριο Χατζηνικολάου να του κάνει την ερώτηση του κυρίου, ποιος είναι ο κύριος υπουργός υπέρα, ότι τι διευκόλυνση θα μας κάνει η τράπεζα όταν κάνουμε ρύθμιση. Δεν θα μας τα βάλει τόκους. Εγώ έκανα ρύθμιση, ακούτε. Ναι. Εγώ έκανα ρύθμιση και από 900 ευρώ που πλήρωνα, πληρώνω 500 γιατί μου κόψανε κάτω από το μισό και μου βάλανε 40.000 επιπλέον επιτόκιο. Τι ρύθμιση λέει, μας κάνει διευκόλυνση, λέει ο υπουργός. Ο Καραγκιόζης να του πει, ο Καραγκιόζης μας δουλεύει. Τώρα να το κάνετε την ερώτηση. Πέστε το στο Χατζη Νικολάου. Αποστολή. Έλα. Τηλεφωνώ από το δίκτυο Αλληλεγγύη Ζωγράφου. Θα μπορούσατε να παίξετε σε κάποια φάση ότι την Κυριακή διοργανώνουμε μια χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή στην πλατεία Τερζάκη. Θα το μεταδώσω αύριο, πες το. Το δίκτυο Αλληλεγγύη Ζωγράφου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Τερζάκη την Κυριακή διοργανώνει παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τέλεια. Καλά να περάσετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη? Εγώ. Α, καλημέρα. Είμαι η Εμμανουέλα, είμαι food blogger. Μου είπαν ότι σας έχουν ενημερώσει. Γεια σου, Εμμανουέλα. Food blogger, δηλαδή, τον τρως από το διαδίκτυο? Ναι. Όχι, τρώω όμως από το διαδίκτυο γενικά πολλά πράγματα. Καλά, φαντάζομαι ότι τρως από το διαδίκτυο. Αλλά δεν είναι η ίδια ευχαρίστηση. Με θες κάτι για από κοντά? Το Σάββατο τρώμε για καλό σκοπό. Τι τρώμε? Αφού τρώμε που τρώμε, ας φάμε και για καλό σκοπό. Θα φάμε το Σάββατο. Ναι, αλλά δεν τρώμε τις προηγούμενες. Θα περιμένουμε το Σάββατο για να φάμε. Ναι, αλλά θα σας αποζημιώσουμε γιατί ο μπουφέ ήταν τεράστιος. Παιδί μου, είσαι ωραία γκόμενα, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ για αυτά. Ωραία, βάλε μου στο blog μια φωτογραφία που να είσαι πασαλημένη με γεμιστά, αφού θες και φαγητό. Γεμιστά δεν είναι πολύ. Τα γεμιστά δεν είναι πολύ του γούστου μου. Παστίτσιο, τι θες? Σοκ. Σοκολάτα. Σοκολάτα. Σοκολάτα. Σοκολάτα. Είναι αντίθεση με το ξανθό. Αλλά να είναι ζεστή, να είναι φωντή. Ναι, ναι, να τσουρουφλιστεί, μωρή. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά όμως, γιατί ο σκοπός είναι σοβαρός. Θα μιλήσουμε και σοβαρά. Σε λένε Μανουέλα, με παίρνεις από το food blogger και θα μιλήσουμε σοβαρά. Λέγε, μωρή. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά για το Σάββατο, για την εκδήλωση του Σαββάτου. Για πες. Σάλλου δεν είμαι μόνη μου, είναι πολλά τα κορίτσια. Ποια, τι θα γίνει? Χαμός. Παρτάκι, παρτάκι. Να φέρω παρέα, τα καταφέρνω και μόνος. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσες είναι, καλησπέρα. Έχει κι άλλες. Πάρα πολλέ, πάρα πολλέ. Τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνω, κορίτσια. Ατελείωτες. Μαγειρεμένες όλες. Όλες, όλες. Ωραία, παιδάκι μου, να πούμε. Άλλες γλυκές, άλλες αλμυρές. Αυτά είναι καλά Χριστούγεννα. Να σου πω για την Παρασκευή, δεν κάνουμε μια αφαίρεση. Για πες. Το Αγγέλεγα, το ερετικό. Ποιο? Το ερετικό, το τραγούδι, το ερετικό. Ξέρεις για ποιον το έχει γράψει? Για το Χριστόβελο, το έχει γράψει. Ναι, το μακαριστό θα λες. Συγγνώμη, εντάξει, ναι, ναι, ναι, το μακαριστό που έχει μύθει. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Κι όταν τα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό. Διάολε, σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Μια παραγγελιά ρε Λιάβιο, βάλε καμιά από αυτές τις δηλώσεις του Λιάβι τις παλιές που έκανε καμιά καλή. Και κόλλα μετά αυτό το που λέει put the code down slowly. Θέλω σε παρακαλώ να κάνεις potpourri δηλώσεων του Λιάπη, πρόσεξε, από τώρα το σκέφτομαι και γελάω, και να βάλεις ενδιάμεσα το σποτάκι με τον κλεφτοκοτά που έλεγε ο Μπάτσος put the code down slowly. Και στο τέλος θα βάλεις γεράσιμο για κουμάτο να του λέει άχι στο διάολο κι εσύ. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της απερισκεψίας μου. Ανθρώπινα τα λάθη, το ομολογώ, την αποπρεσόμενο και λυπάμαι. Put the code down slowly. Δεν το κυκλοφόρησα ποτέ με πλαστές. Το είχα σε αποθήκη και το κυκλοφόρησα μόνο και μόνο για να γεμίσω τις μπαταρίες. Δεν το κυκλοφορούσα. You have the right to remain silent. Δεν πάει στο διάλο. Λοιπόν, βάλει στον ογρόθο τον αυτιά, εκεί που κάνει, που λέει το τι υπονοείται, τι υπονοείται, μαζί με Eye of the Tiger, και μόλις κάνει την κολοτούμπα, βάλει να ψηφιστεί. Προσκεκλημένοι στη Βουλή δεν ήσαν μόνο οι γιατροί και εσείς, ήταν και εκπρόσωποι των ιδιωτικών συμφερόντων, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν... Τι υπονοείται, κύριε Χρονόπουλε, τι υπονοείται. Υπονοώ ότι ήταν παρόν ο κύριος Σπανός, ο ιδιοκτήτης της Βιέντρικ. Καλά, εν πάση περιπτώσει τώρα, εγώ σας ρώτησα τι υπονοείτε. Δεν σας είπα να πείτε ονόματα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή από τώρα. Λέγε. Θα το βάλεις να λέει όσο μιλάω εσείς αγοράζετε, πώς θα λέγε. Όσο μιλάω εγώ εσείς παραγγέλνετε, σας προλαβαίνουν οι άλλοι τα δικά σας τα βιβλία. Έτσι, και ταυτόχρονα να λέει αν δεν αντέχετε να παραιτηθείτε. Όσον ώρα εγώ μιλάω σας παραγγέλνετε, σας προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Άμα δεν αντέχετε να παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήσετε. Όσον ώρα εγώ μιλάω σας παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήσετε. Να σου πω παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Κάτσε το πω σωστά, έτσι. Λοιπόν, τη Χάιδο του Καράμπελα. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι Αποστόλης. Λοιπόν, άκου Αποστόλη. Όπα, όπα. Σε παραδέχομαι, ευχαριστήθηκα το βυσί που του πέταξε του κολόγερου, που ένα παιδί το κατηγορούσε σαν να ήταν πατσαβούρι. Σε παραδέχομαι και θα σε πάρω άλλη ώρα να σου πω τα αιτήματά μου. Να σε καλά. Είσαι λεβεντόπεδο. Σε παραδέχομαι. Η Χάιδο σου το λέει. Η Χάιδο. Χάιδο είναι το όνομά μου. Χάιδο τι κάνει το... Ποιο. Το... Άρε καρατσούκλα. Της Χάιδος, ξέρεις. Ναι, ναι. Καλά, μάχημο. Ακούς. Έλα. Ο πατέρας μου, ο άντρας μου ήταν ναυτικός πρώτος μου. Ο Καράμπελας ήτανε. Και το ξέκους. Και όταν χαλούσε η μηχανή, έβριζε ο δεύτερος και έλεγε τα τέτοια του Καράμπελο και τέτοια. Καλά, να ξέρεις πώς τη λένε τη γυναίκα μου, έχει λέει. Γιατί με βρίζει συνέχεια. Πες μου, πώς γίνεται η αγάπη να ζει από τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό, η γυμνώτης είναι αδίκημα. Διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Και μια αφιέρωση για αύριο. Βάλε την κοπελίτσα που θα σου στέλνει τις φωτογραφίες που είναι χορεύτρια. Μας πέθανε χθες. Μπα. Μια παραγγελία για Παρασκευή. Για πες. Η Βίκη τη χορεύτρια, σε παρακαλώ. Βάλε μου την Παρασκευή οπωσδήποτε. Τη χορεύτρια. Αυτή τη χορεύτρια εδώ. Α, σ' άρεσε το μωρό, ε. Μας έφτιαξε. Αλανιάρη. Μας έφτιαξε το μωράκι. Άντε, φυλάκια πολλά. Άντε, γεια. Έλα μου. Άντε, γεια. Ναι. Ναι, καλημέρα, με τον κύριο Τόλι θα μπορούσα να μιλήσω, παρακαλώ. Τόλι. Ναι. Εγώ είμαι. Ποιος είναι? Είμαι η Βίκη, δεν ξέρω σου μιλήσω, Δημήτρης, για μένα. Η Βίκη είπες? Ναι. Έλα, Βίκη. Τηλεφωνώ για τη θέση της φορέστρια που ζητάς για το μαγαζί. Για? Για τη θέση της χορεύτριας για το μαγαζί που ζητάς. Α, είσαι χορεύτρια? Ναι, μου είπε ότι ψάχνεις κοπέλα για το μαγαζί. Ψάχνω κοπέλα. Έχεις σφιχτά κολομέρια? Ορίστε. Τα κολομέρια, λέω. Έχω κάνει 11 χρόνια κλασικό χορό και jazz. Πέτρα πρέπει να είναι. Τελευταία ασχολούμαι και με το pole dancing, δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου. Α, κάνεις και κολόνα. Ωραία. Να σου πω, από στήθος πώς είμαστε? Έχω φωτογραφίες. Θέλεις να σου στείλω κάπου το book μου να το δεις? Α, ναι, αμέ. Ωραία. Ή ξέρω εγώ να βρεθούμε κάπου από κοντά, να τα πούμε. Α, και από κοντά. Μ' αρέσει γιατί το τρέχεις. Okay, πες μου λίγο, εσύ χορεύεις, έτσι? Ναι. Κάνεις και παρέα στους πελάτες? Πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τους πελάτες. Αυτό ισχύει. Καλά, στα πλαίσια της ευγένειας είναι αυτό που εννοώ και εγώ. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Θα ξέρεις και εσύ καλύτερα μες τη νύχτα, οπότε πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα αξίριστη και τέτοια. Μου στέλνει κάτι κομμουνίστρες συνήθως ο φίλος. Μου στέλνει κάτι αριστερές, κάτι αναρχοάπλητες τέτοιες. Και είναι λίγο τριχωτές. Χέρι. Καμία σχέση, όχι. Να μοιάζει με κοριτσάκι θέλω, όχι με αγοράκι. Είμαι 24 χρονών, κοριτσάκι είμαι. Ωραία, άμα είσαι σαν τον Γούλβεριν, θα σου πω εγώ κοριτσάκι. Όχι, καλό κοριτσάκι είμαι. Ωραία, θα μου στείλεις φωτογραφίες τσιτσιδές. Έχω κάποιες με μαγιό. Ναι, χωρίς μαγιό έχουμε. Χωρίς μαγιό, όχι. Από πάνω, καλέ, δεν εννοούσα από κάτω. Όχι, αλλά φαίνονται όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Πολύ μ' αρέσει η νέα γενιά. Ποιος καλύπτει το σκοτάδι στην ψυχή μου και όταν χαίρομαι ποιος κλαίει. Ποιος παλεύει να μισήσω το κορμί μου και όταν τ' αγαπώ ποιος φταίει. Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου και όταν προχωράω ποιος κλαίει. Ποιος ζητά να χαμηλώσω τη φωνή μου. Θέλεις να μου πεις κάποιο email ή δεν ξέρω πώς θέλεις να γίνει. Ωραία, σημείωσε. Να στο κάνω spelling. Πες μου. E-double-L. Ναι. I-N-O. M-O. F-R-E-N. Ναι. E-I-A. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Πού έχω πάρει? Καλέ, ο προαγωγός σου είμαι. Ποιος είσαι? Ο ιδιοκτήτης εννοώ. Ποιος καλέ, εσύ θα ήθελε τα βυζιά σου, εμείς εξεφτυλίσαμε. Αχ, εσύ Αποστόλης. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Αχ, τι σάπιος που είσαι. Εγώ είμαι σάπιος, μωρή. Θα δίνει τα βυζιά στο Πανελλήνιο και είμαι εγώ σάπιος. Αχ, δεν τρέπεσαι λίγο, άλλο. Σε εσύ θα χόρευες πάνω στα βαρέλια. Εντάξει, δουλειά κάνουμε, ρε Αποστόλη. Είπα εγώ να μην την κάνεις. Στείλε το mail τώρα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Όχι, στείλε μου το mail να δω το book. Μπορεί και κάπου να σε βάλω. Τι να σου πω, μωρή, είσαι μεγάλο σκάνδαλο. Εγώ είμαι σκάνδαλο, μωρή, ξέκουλη. 24 χρονών εύκολη. Τι θα πει ο πατέρας σου, μωρή? Τι σύνταξη να πάρουμε, δεν λες, με τη δουλειά που κάνουμε? Που το ένσημα, τα γνωστά. Πες μου, πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό. Τα ζώα δεν τα κάνουν αυτά που επιζητούν τώρα με αυτή την κατάθεση προτάσεως νόμου. Τέτοια πράγματα τα ζώα δεν τα κάνουν. Διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φίλε. σκέφτομαι εκείνα τα σεβάσμια άτομα, εκείνα τα δύο, την Κοκότα και τον Μπουμπούκο, και προσπαθώ να φανταστώ τι πέρασε την παιδική του ηλικία για να απαιτούν τώρα σεβασμό. Φαντάζομαι τον Γεωργιάδη, ας πούμε, να περπατάει στον δρόμο και να μιλάει αρχαία, αρχαία, αρχαία και να το γράφουν όλοι, να μην του δίνει κανένα σημασία, και την άλλη τη βλαμμένη που τη βάφτισε ο Βασιλιάς να νομίζει ότι είναι καμιά πριγκίπισσα και να φέρεται σαν τη Μαρία του Ανέτα τύπου μου μιλά με να βάφτισε Βασιλιά κτλ. Τώρα δεν έχω μπερδέψει, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν το έχω μπερδέψει καθόλου και είμαι νομικός και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Με νομικό και με βουλευτή, παρακαλώ. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Γεια σας, κουμπαρομπέκα, γιατί σαρπάζω και σας βουρίζω στον τοίχο. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Οπότε την Παρασκευή θα μου βάλεις αφιερωσούλα, αυτά τα δύο και τις κρίσεις σεβασμούς, σεβασμού που έχουν, και στο τέλος των δύο φωνών βάλε ένα στα τσακίδια. Στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορείτε. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι προϊστάμενός σας, αν δεν το ξέρετε. Στα τσακίδια. Ποιος καλύτερος.